الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. بنظم حالة يوسف عليه السلام بياني او پدی کې هغه مقدمات ذکر کوي چې بیا دا ژوند د آرام او راحت نه نقل کیږي سو مصیبتونو ته او تکالیفو ته، او کوم د راحت او آرام ژوند چې په کور د عزیز مصر کې و نا ختمیږي. دا خبره په مصر کې خوره شوه، څنګه چې عام عادت دی په دنیا کې او خاص کر هغې کورونو کې چې د هغې تعلق د شاهي خاندان سره و، وزیرانو مشیرانو او د بادشاه حاجبانو ساقیانو خبازان داسې کورونو کې هغه خبره خوره شوه. هغې د عزیز مصر کورواله په حق کې صغیبت وکړو چې دا ډېر غلط کار شوی دی، د دې د شان سره دا مناسب نه و، ځکه چې غلام دی کنعانی، د هغې نه څنګه مطالبه کړې ده؟ دا ډېره غلطي او خطایي کړې ده. کورونو کې دا خبرې ځای په ځای وشوې. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها، اوی سزنانو په دغې مصر کې معلومی چې ډېر نوې نسوتن جمع قلت ده، د لسو نه زیات اطلاق یې نه کېږي، نو خاصو خاصو زنانو په مصر کې دا خبره وکړه، امرأة العزیز تراود فتاها، چې ښځه د عزیز مصر چې دا مطالبه کړې ده د خپل غلام نه، عن نفسه د نفس دغه، قد شغفها حبا، یقینا چې ډېره پریشان کړې ده دې لره محبت د یوسف، بالکل لیونتوب ته رسېدلې ده، اس کی عقل ماری گئی چې دې مطالبه د غلام نه کړې ده. مصر تهذیب هم داسې و چې دا قسم کارونه په هغې کې څه بد نه و، نو دې به غیبت نه و کړی، ولته په هغه باندې نوم د غلام دی کنعانی، د دې مصر نه دی، د خپل خاندان نه دی، د رشتې نه دی، بلکې د بهر نه څوک دی. دا خبره د هغې په تهذیب کې ډېره د عار وه، ورناسې بیا بیا الزام نه لګو، صرف په دې وجه چې فتاها د غلام نوم دی پې، انا لنراها فی ضلال مبین، یقیناً منوینو دی لران پخکارا خطائے کی دیر غٹ غلطی کڑی دا نیخ پل زان تا قتلی دی نیخ پل خاندان تا قتلی دی او دغا سے نیخ پل عزت او شان تا قتلی جدا خو در دیر لوی کورا نائی خضا دا بار سبان نیخ پی کی خو دی دمر پدی باندی محبت یوسف علیہ السلام غالب شو قرآن و سنت کی عشق لفظ نشتا در شاعران دخلی نراوت دی اندا مناسبی دا انبیاء و بحق کی اندا سی صحابہ و چکم دا دین مشران دی و دا دین اعتماد دی پی داگی بحق کیم دا دی لفظ استعمال جائز ندی ارکی کڑے دیلر کتابونا ٹول ڈک لیکن دا اللہ کتاب کیو دا پیغمبر پا حدیث کیو شاید چی صحابو پا قوا اقوالو کی باهم دا دی ذکر نئی دا رستو ایجاد دی اب از خلق لگیا دی حشقی دا وگنا نیولی دی کل انبیاء ته نسبت کوي کل داس نورو لویو پاکو خلقو ته نسبتونه کوي دا غلطی ده محبت لفظ راغلی دی یقینا وینو مونږ دی لرا په خطای ظاهره کې زلال اطلاق په محبتم راغلی دی صورت کې ورستو راشي بدل تداغی تینا مطلب غلطی او خطائی دا چدی داسی او کار کرے چی ڈیر بے مناسب دے دا خبری او شوی پا مصر کی زی پزین ولما سمعت بے مکرہن کلا چی خبر شوا خزاد عزیز مصر د دې په دې غیبتونو باندې او په دې سپکو او سپور باندې مکر لفظ وته ویلې کله عام لفظ د استعمالي په داسې خبرو کې چې پاري باندې انسان ته درد او تکلیف رسی او بلکې هغه په شریعت کې منکر وي ممنوع وي اگر غیبت چیده دا حرام دیکن او اگیو کو تویم زکی او تا دا نمیخ دی اگر وقت خوصد اسلام نور طول دا کفر او کافران خو مکلف نی پا دی احکام و شرعی و فرعی و بندی او دیو جنه او تمه کرویلی چی داغی پا که بل مطلبو دی خبرو کی داغی دا خزی دا عزیزی مصر سر دمر کار نو او نی پاغی باندی سا الزام لگا او دای او قستو بلکه غیوی چیر منگ دا خبریو کو نکدا سی او مقبی خشی چې زمونږ په کې هم ملاقات وشي د دې یوسف سره دا مطلب مکر ورته ځکه وایو چې داسې زنانه او جاهلانو د بې دینه خلقو هغې خو په دې پروا نه وي چې دا کار په اسلام کې جایز دی او که نه دی جایز ستر او پړده هم یو حکم د شریعت دی او که نه دی په هغې ځان له لار ګوري چې خپل خواهش پوره کړي نو دیو جنه او تمه کرویلی چی بور دیو اس کم دے که چل او تدبیر جوڑ کو یوسف علیہ السلام تا کلا چی خبر شوا تدی پا غیبت باندی ارسلت الین ناستازی اولیگل پدی پسی دمیل مستیاد پارا دا دعوت پارا او مقصد یې پکې د خپل ځان صفایي وکړه. څنګه دی باندې انسان ډیر زیات ملامت ای چې دا څه خبره اور پسې کیږي کدا غي رکاوټ نه کوي او تدارک او کنټرول یې نه کوي بیا هغه سبل داسې او حتی رسی چې انسان بیا هغه نشي برداشت کولی. دنیا په لحاظ سره خدا خلق خوفیار وکړه نو خپل ځان د صفای او د پاک دامنه د پاره یو تدبیر جوړ کو چې دا زنانه او ته دعوت ورکوم. دا ډیر په خوانه طریقه ده او دا ډیر زوړ سیاست ته اوسم ډیر چلیږي او خاص کر په دې اقتدار والو خلقو کی اصحاب دے اقتدار چی دی کنا اگی پیسا جکل دا سس خبری ہم بریوشی او اخبارونو کراشی اگی زر دا دعوت نکار واخ می او دا کمو خلقو نے چی دہشت کی گی او بارسو خی اگی رو بلی او پند کمرک او سر ملاقاتو کیو پلاتونه ولا ورکی چې هغه سغوار بس خل ولا بن کی کنه زور سیاست ته دا اده مصر نه براغلی پارسلت الیهن غی پس یا استاد ویلګل چتا صبح ازلیخه به ملمانه په پلان یې روز باندې دعوت یې کړلې خیرات یې کړلې واعتدت لهن متکان او تیارې وکړه دې لره د ډېر خیسته مجلس چری کې ټول د زمانی سره مناسب چې کم سامانونه نو هغه پکې وو تکیاګانې وی کرسیوی خلق جسنگا ڈیکوریشن کی او زیب و زینت کی او مجلس خیستہ کی مغیت متقاو امتقا کے مختلف معنی دیر و مفسرین و حمل کردے پتو عام باند تیارے ہو کو عدید پار دتو عام او تو عام چی و غمی وی وی داغ وقت سرا کمال دی وی اک نور دیو تمخ کی خودی دا مصر تحذیب داو چی دو دینا و دو خوراک سکاک نبی مخ کی میوی راوڑی جسو تیارے و کیدن آغیو پاغ میو باندی مشغولو ادوی مانا دا چه متکانا دی چه تکیانا شی دناست زیونا او دا دڑی وال و بیاو فسرین و ابن جوزی چه دا خوزمونگا شریعت دیر صفا و ستر دی نبدی کی اجازت نشت دی چه او سلی دی روڑیم پریو تکیا دی موالی منع شوی دا بد نبی علیہ السلام منع ار قسمی کل اخکار ہوئی جمکا و اداس نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کل اداس ہوئی چی زخو داس نکو ما ناغی دا مطلبی کنی چی تاسو مکا وی حدیث کی دان فاز راغلی ہوئی چی لا آکل متکین زو دا خوراک پو وقت کی تکیا نواما ناما ندی کرن وا خود مصر تہذیب و غی کی بشریت نو غی کی سنت نو ادی امت باندی پابندی دا چتا سو پہر عمل کی د خپل پیغمبر د سنتو پابندی کوي نو چې خوراک کوي نو په هغه طریقه چې هغه څنګه کړی دی هغه څنګه ناسته کړې ده داسې به کوي ډډه به نه واخلې متکان واتت کل واحدة منهن سکینا اور یې کړې هر یوې ته د دینا چړې او چاکوان ځکه مېوې ورته کېښودې او هغې دپاره چاکو او چاړه ضروري که نه هغه یله ورکړه چې په دې باندې به دا مېوې پرې کوئ او خیال کوئ ورته ځکه چې وسله ده کله انسان په دې باندې ځان له تکلیف ورکړي او ضرر ورسوي که نه هغې ولې په دې نیت نه وي ورکړي الله ته د هغې نیت معلوم و داسې واقعات د غیب و چې وي که نه هغه چا ته نه معلوم اگر چې دا ډېر د پخوا نه فیصله شوي په ازل کې لیکلي شوي لیکن دې دنیا کې چې هغه ښکاره کېږي نو د خلقو دا خیالي چې دا کار وسو شو نوی کار وشوي ښه لکه وي حادثه وشوه دا حادثه نه ده وایا دا خو د حادثې اظهار وشو تا پخوا د الله په علم کې وا اوس یې مونږ ته اظهار وشو په دې زمونږ ایمان دی که نه دې وجه نه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام په وخت کې او تن په غوا باندې بار وړو هغه ته وی چې ما خلقنا للحمل انما خلقنا للحراسه موږ بار لنی پیدا شوی موږ یو ویله پیدا شوی حل نو سلی منډکړه اور چاته به وی بقره تن تتکلمو وا خبر یو کړی تر دې چې نبی علیہ السلام له ورسید هغه ته وی نبی علیہ السلام وی اومن به او ابو بکر او عمر په دې باندې زوم یقین کوم ابو بکر او عمر په هم کوي سم مطلب دا معجزه وکړه پیغمبر په وخت کې چې داسې یو ناشنا کار وشي که د بل چا د لاس نه وي د بل چا په مخ کې نو هغه د هغې پیغمبر معجزه وي دا هم راغلی و حدیث کې چې یو شپنکې و ګډې راجمع کړې وې په یو واړی کې و شرمخ راغی چې هغه ګډې ته خوله واچوله وړی نو ده ترېنه خلاصه کړه او شر محابه لکه ناس پا گٹه وانده وینن خودران اخلاس اکلان او پا پلانه اروز چکلت نی نو پا اغاق بیران سو خلاس اغام چگه کلوی زئبون تا تکلمو یر خلق و شر مو خبری اکلی اخیر زمانه شوا شر مو خبری اکلی دام چه نبی علیه السلام تاور سیدانو داسی ہوئی چه اومنو بیهی و ابو بکر و عمر دا ټول کارو نشیوی و پازل که و خلقو تناشنخ کاری دو معجزاتی دا انبیاو وری اکلو هری او تاد دینا چلی او چاکوان سکینن دا لفظ قرآن کرا ہے حضرت ابو هريره روی رضی اللہ عنہ جما سمعنا بالسکین مونږ د نن نورې د لچګنې چړیو چا کو ته سکین وی مونږ به ته مودیا وی مودیا شفراو ته وی مودیا ته وی دا نمونه او سکین لفظ قران کې راغلی وی مونږ د نورې صحابه او خلا کده دیرو الفاظو نواقف نو سرد عربیتنا پس دیلے چلے چاکوان ورکلل میوی و تکیفو دی چې په دې باندې مصروفي. وقالت اخرج علیهن او وی یوسف علیہ السلام ته چې راوځه په دې باندې دیکھو ته داغي مخ کې نه ویلی په پرده کې اوس به او تویلی کنه ولې دا هم داغي د پاره یو قسم ته به ادب خبره وا چې بیا وی دا او تام مل مستیاله نو یو راوستي دعوت نه درا کړې بلکې دل دې راوستي نو یې چې با کله کله داسې الفاظ قران کې وی دې سورۃ یوسف کې ووم راشي یوسف علیہ السلام هغه خپل رور رانی وو او لوخه کې خو دغه په بار کیو بیا وازو شو چې وو غلو پیمانام پټکړی دا او غي واپس رالو چې مونږه خو غلاګر نه یو ادا مصر والا خبر دی پدی باندی چمون صالحان خلقیو بس چی شوروی اکلاو پیمانا داغا پا بار کراوو تا نو دیووی چی بس تا دا یورو رو پخوا آغاو مغلا کلیو دا بام کلینو دا قدر ایک یوسف علیہ السلامی او خبر اکلان چی انتم شر مکانا رخو دیر با دمال خلقین نوی دا غزان سر ویلو غیت نوار رولی دا غسی سوره دهر کی رازی چلانا بلیزد دا ابرارو صفتو نکی لس صفتو نی دا ابرارو ذکر کردی نیوی پکی دا ذکر کردی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ابرار خلق و نیکان خلق اغی چی طعام ورکی محتاج تا محتاج سوکی مسکینانی یتیمانانی او قیدیان او دمر مخلصین او دمر نیت یې صحیح پدې کې چې ځان سره وی انما نطعمکم لوجه الله دا کارن وی ورسره بیا وت نریا جوړي انما نطعمکم لوجه الله دا مونږ چې تاسو له توام درکو خالص د الله رضا لپاره نور څه دنیا غرض هم نشته چې تاسو باندې برستو سو بوج اچو سکار بدر باندې کو خدمت له بام را غواړو نه لی وجه الله دا خبره غی پټه کوي خا قرآن ښکار کړی دا مطلب نه ای ها کو وسو ښکار کړی نه هو دین نه باندې خبر خا چې وس پینډی کینی په قطار باندې په بازارونو کې ګوره کلا پلارو کې خوراکونه کې د مفاسقانو کار دی د خوراک خو څه طریقه ده د پیغمبر سنت دی چې د میلمنو لپاره به خاص دی ډېر په احترام او په اکرام سره ادا ولارو کې ناشتي چې خلق ویني د باطل دی ته وي او ګرځي را ګرځي به ادب وي چې الله کی رضا کے لیے خاص الله کی رضا کے لیے دا و جاهلان دی بي دي نه خلق دي دي کې هو نه د مېلم قدر او شي عزت شو نه به کې نیت صحیح شو دا کوم مېلم استیار او دا صرف د دې لپاره چې خلکو نه باج راغون کی چلو نه دي کاروبارو نه دي مختلفی طریقې دي وخت کې خلق پدې کې ډېر ماهر دي ښا بخوانی امتونه دین نو خبر چې سړی ځان مالدار کی نو څنګه به مالدار کی چل بغواړي دغه سي قران کې راغليو چې کله موت راشي مصیبت راشي نو د مؤمنانو دا خصوصیت چې هغه وي انا لله و انا الیه راجعون دا وخکاروي نه پټ ځان سره او خلق د دین نه خبر هغه مړنی خو لاسه کوي نو سپیکر ته ولاړي کتا ته یو سړی په لار کې یا په دیره کې وایي چې پلانې مړ شو نو ته به هغه ته نه اورې چې انا لله و انا الیه راجعون نو ځان سره به وایي نو خزی دا عزیزی می سرم چی یوسف علیہ السلام تویلیو چی روز پتی باندی دا بیداغی نا چر تپٹ پنا پا پردہ کیویلی نو بس آخو مجبور ہو کنا نم پی دا غلامو غست شویو نو راو تو فلم ما رأینہو کلچولی دا دی زنانو دا می سر یوسف علیہ السلام اکبرنہو دیر لوی او گانو وقتوان دیهن او دا دیر حیرانتیا دو جنا او دا دیر تعجب دو جنا پو نشوی پزان باندی نو غسی اکلال خپلا سنا اگا اللہ تا معلوم دا چه سنگی غسکر کمونگ داوائی چگنی د چړی یو غاړه تیر یو بلې شای نو هغه داسې وکړ چې هغه تیر غاړه په لاسو کې ونیوه نو چې هلته مې وای پرې کوله نو زور خو لاس لراته که نه دا د مفسرینو خپله چالاکي ده هغه الله ته پته ده چې څنګه لاس غوس کړو خو د یوسف علیه السلام حسن او جمال د هغه تقوا او زهد داغه پاک دامنی او عصمت په دومره غالب شو چې په انشوي نه په خپل ځان باندې نه په خپل درد باندې چې موږ مې وی کټکو خپل لاسونه کټکو دا شان دی یوسف کنا چې نبی علیہ السلام ویلو اعطیا شطر الحسن د دنیا نیم حسن یوسف علیہ السلام لور کړی شوی نیم په نور دنیا باندې تقسیم شوی دی داغی با سمرا پریشرو پاگی ور پریو تکن وقت توان ایدی اغنن غس یکلل خلا سنا وقلن حاش لله اویوی دو یوسف علیہ السلام پا براعت کی قرآن مقصد دار انبیاء و عصمت و براعت ثابتی قدم پا قدم باندی دا غیظ خلی نام دی یوسف علیہ السلام برا اتراو تو چی حاشا نا نا یوسف علیہ السلام دا دین پاک دے چی دا خلق ور پسی سوائی دے دا دین دیر پاک دے دے دا دی خبرو نا دیر اچت دے للہ او دا اللہ تابدار دے للہ دا اللہ بند دے بولی دائی کنا نبی علیہ السلام ویلو کنا تپوست نشیو چی اولیاء کرام چاہتا ہوئی نبی علیہ السلام اذا رؤو ذکر اللہ دے علامہ و نخدا چی کل اولی دیشی مدہ اللہ نم واغستیشی ارجا چی اولی دو قدرتی بے دخلینا دا اللہ نم روزی چی اللہ دیر پاک ذات او دا وداغو علامه یو پاک دامنی بایی وچه اغی ولی ولی ده که نا پیغمبر خلانو ده پیغمبر نمخ که پیغمبر تا ده ولایت مرتبه حاصلی که نا ده ده وقت که پا مرتبه ده ولایت که وچه اغی ولی ده نخلیل ده اللہ نمراغ چه حاشا لله یو دامانا ده پاک ده یوسف علیہ السلام او دا اللہ تابدار دے دا اللہ نا یریدن کے دے ادویم مانا کی حاش للہ و مانا سبحان اللہ لکا اس قدی زمانہ کینے دا تعجب وقت کی دا الفاظ دخلین او دی چی سبحان اللہ ما شاء اللہ او اگا وقت کی بدا الفاظ چی حاش للہ ار زمانہ کی جدا جدا عباراتی دا غیب وقت کی بدا تعجب وقت کی دا عبارت پا جبرات چی حاش للہ سبحان اللہ اللہ دیر لوی ذات تے چی دا سو مخلوق پیدا کرے دے نبی علیہ السلام ہم تعجب کرے ہو چی جبریل و تا خپل ځان په خپل شکل کې اخو نو نبی علیہ السلام ورتوی چی اے جبریل زمانو دا یقین نو چې داسې مخلوق به خدای پیدا کړی کدا ته چې نو ما بالکل یقین نو نو ارسومره دنیا کې چې داسې ناشنا او د عظمت خبر اوینه نظر به الله نوم اخلی چې دا هغه کینو بس ته قدرتونو مالک دی چې سو غواړي نو هغه کولی شي دا سمر صحیح عقیدہ دا اسلام اللہ دی ار چاہتا نصیب کی نو زکا چے چاہتا نی نصیب شوی ناغی پاکی غوثان راولی نو دا غی عظمت یہ پڑھا کی راشی ادا گواری سا مسلمانان نو دیخا وچی شان دی یوسف علیہ السلام یہ اولی دو دا دا انبیاء و کار دے نحاش للہ سبحان اللہ اللہ دیر پاک ذات تے ما حازا بشرام ندیدہ بندہ ندیدہ یوسف علیہ السلام بندہ دنورو بندیانو پشانتی ان حازا اللہ ملکن کریم ندیدہ یوسف و مگریو فرشتدہ عزت مندہ د کمال په وخت کې د الفاظ راځي چې عصمت او پاک دامنه کې مبالغه کوي نو د ملائکو نوم باخلي د شهرت توجنا چې پاک دامنه کې او په عصمت کې ملائک مشهور دي معصوم دي کنه تن کې او په بدرنګۍ کې او په قباحت کې شیطان مشهور دی جکله څوک د چا ډیر قباحت او بدرنګي بیانې کنا بس وی شیطان ته ګورن کنا وروس الشیاطین د زقوم دونو دونه تشبیه ورکړیو د سرونو شیطانانو سرناغي چالي دی دي ها خو شهرت خوشته کنا در چا په زړه کې دا خبره پرته ده چې شیطان نبل بدرنګ څوک نشته دغه سي د حسن په باب کې او د پاک دامنه په باب کې دا خبره اومدار چا په ذهن کې پرته ده چې د ملائکو نه پاک څوک نشته زکاری وی چې نه ذا الا ملک کریم دا خو انسان نه دی انسانان خو مونږ لیدل دي وینو دا هو چرتا د اسمان ملائک دی څنګه چې الله صفاتونه کوي چې کرام الکاتبین او کرام امبراره دا ملائکو نه راغلي څنګه چې دی ولیدنو وی بیا او تاغي وی چې زدان نه لاړ نو دا وسغی ته خبره کوي ها ولاړه دا تقریر وته کوي بیان کو کنه قالت فذلكن الذي وي خزيد عزيز مصر چې دغه واغه غلام زکه ذالک را ولې بعید پار راضي چې هغه وی دغه واخ کې بیا دن نشو ای سره نور غمو چې بس دا یو نظر قتل و تخو اک بیا بیا وته ګور نور په ساتبته نه جوړ شي زماتا و ما حول خراب شی ویزکه و تاوی چه زدن نکن وی خزی د عزیز مصر فذلکن الذی دغه ولید تاسو تاسو توایما ای زنانو ای خواتینو د مصر هغه غلام لمتننی فی چې تاسو زما ملامت کړی ما په حق د دکی ته خبر شیم تاسو خبرونه ښه خبرې په پټی نه پاتې کیږي ما ته یو یو خبر را رسیدلی ده عزیز پاره مې راځي مکړی چې ما وی چې زبته نه دی یوی یوی خبرې تاسو کوم د مشرف نه تبا تن تپوسو کی ستا اخلاص ډیر دی اسی لگیا دی خلق اسمان پلت ہوئی داو غلام چتا سوزو ملامت اکول ما پا حق ددکیم ولقد راوتتو عن نفسی فستعصم او شک نشتا پا دی خبر کی دا بے شک خبر دا چې ما مطالبه کړی وا د نه د نفس ته دو او دی پاک بندا ځان بچ کو مفسرین په غرس باندې قلم راخته دا څوک دی دا سوې لی ځان ګناګار کړی دی چې کیناستو وحلت کته دی تومره د خدای نه نه یری هغه وی فستا سوم اگر هو کنه ها قبل سوک نو هو نو دا خو دې تخوار سم معلوم دي کنه او کم باب یې راولې د خدای بنده په عربیت باندې دی عبور شته عاصمه ندی ویلی اعتصمه ندی ویلی بلکې اخری باب دی چې فاستعصم دې پنا خپل بیا عربی خلاص را غوړه بل باب نشته دې نه خپل د ځان داسې وساتو چې بالکل اډو دړه په پرېنه وته ډېر صفا او سوترا قران ته وګوره قران دا بیا وسنګه عصمت ثابتې فاستا سوم ولا ان لم يفعل ما امره لیکن محبت کې فرق ناراضي کمې ناراضي څنګه چې مخکې وسره محبت او شغف نو هغه سیم ورسره وسوم دی نو دمکی ولا ورکی دمکی ورکی او وسه خزړه ډاډ دی چې نور یم ناشتی دی کنه هغه هم د دې لپاره راځي مکړی چې کدی وی چې کنه دا زی आवाज د عزیز مصر خزایم او ما سره کنه بل څوک نشتا دا دومره خلق دی ما سره دم کی ولا ور ولا لم يفعل ما امره او کچر دې قبول نکي هغه حکم چې زه وته امر کوم زما خبرونه مني لا يسجنن نخام خابته جیل تواچول شي ولا يكون من الصاغرين او شي بده د ذلیل خلقنا تو جمله ذکر کړی دي او جدا جدا دی لا یسجنن کی زور راوسته دی ولی پدی خوشاله ده چې جیل کین دوره چې بس اسه نظر نه او پنای انور روغ موټ وای الاول دا هوستر اپیو شو چې نمبر ملاو کین بس او پدی خوشاله چې جیل کې د باندې اس اپات نه پریوزی او من الصاغرین سره لیکونن کی دومره زور نه دی راوړی خفیفه راوړی دا ولی او ذلت باندې سود نه دی دا ټول دا غیر محبت عالمی دی کنه څنګه چې دی دا وی قرآن ډیر خبرې نه ذکر کوي خو اسی پته لګی رستو د آیاتونو نه چې دی امته دا سی ډیر د سیاست دام جوړ کو چې ګوره دې په خپل عزت نه پويږي زمونږ نور څوک دي خو یو عزیز مصر دی آیا وزیم دا ټول ارسو د دې دي اوس موږ د دسترګو ته ګورو چې زمونږ څه په خلی خواګلګي نه د تپراتی نو کچره دې زمونږه خبره نه مانی نو بس دا عزت به نه پکار دا دومره فراخی او دومره عیش او د دنیا دا به نه پکار نو بس چنه پکار او ځان ذلیل کین نه دی منی بس اغه یې ظاهر ته ګوري کنه دا د قران شان دی سوره اعراف کې وای چې وتراهم ينظرون الیک وهم لا يبصرون الله پیغمبر ته وای دا مشرکان چې تا ته مخې ته ناستی نو ګوري تا ته خو ویني دی نه نو دا څنګه خبره ده ولاړاند اوس وتراهم ينظرون الیک وهم لا يبصرون ته ویني چې دی تا ته ګوري نیغ نیغ خو ګوري دی تا ویني نه ګوري اولی اگر چه تا ملائکو چی نی لیدو نا لیف سرون کی بل مطلب دی اگی تا پخپل حقیقت دا پیغمبرائی کی او دا نبوت کی نوی نیم اسی تا تا گوری چی دا زمونگ پشانتی یو بنده دی زمونگ دا خاندان نا یو قریشی دی یو حاشمی دی یو عربی دی بس دمر دیوی نی وهم لایب سرون او چتا چکم شان دا نبوت تیم او حقیقت تر رسالت ته نه پاغه شکل دی نوی نیم زلیخا سی ګوری یوسف ته پتش مخ باندې مینه ده انور نه ده خبر چې دی چې د کی څومره خصوصیات دی او څومره کمالات دی بګی څومره د انسانیت او خصلتونه دی هغه څه خبر ده اوس هغه سی ویني و ده حقیقت نخو نه ده خبر کنخو نو چه ده سنگویلی و نو ده غصه اغا نورو با امور سروی چاو کنه ده خو نی پکار ده مشرانو خبر منل پکاری ده خو دورا چه ده بنده پی او کور که دمرا عزتی او دمرا قدری او منگ خوم خبر یو کنه او بیاد آغی خبر نمنین ده خو دیره بی مناسبه نو آغی با امور سر سرالو کنه او قرآن مکر ویلیو نو فسرین وی چی داسی ام پکی وی بازی چی اغی باتایی بسترگو کیو وی چی کدا دینی خوش آلنو مونگ سر دین خزیو نشتا و مونگ سر با دی دیر قدری مونگ سر با توبا هر یو والا دا دعوت نده زکر رسول یوسف علیہ السلام وی چی اللہ جیل می خواخ دی و چی دا دی دعوت نبچ شما طولو را دعوت را کرده نو دا آغا سنه سبارو دمکی و لورکی چه دی با جیل توا چولشی و دی با دیر زلیلشی که دی زمونگا خبره نمانی آغا سی دعوت روان دی لا وقفه بکی ندر آغلی خوا نرستو بیسوب علیہ السلام بیا دعا کی چه اللہ زمائی سنه دی پکار ما ند عزیزی مصر کور پکار دی نمی ده ده پالنگونا و خوراکونا و دا پکار دی اسم ندی پکار زما خپل عزت پکار دی زما خپل عصمت پکار دی یا اللہ جیل میں خوخ دی اکور دا عزیزر مصر میں ندی خوخ دا دا اللہ دا بندیانو شان دی چی سختی غرکی او آرام غرزی زکا جی پخپل ایمان یریگی او پخپل دین یریگی هر چال دا پکار دی خوخ آخر دا وقت